Datorren asteazkena maiatzaren lehena da. Lanaren nazioarteko eguna. Burura datorkigun lehenengo gauza, milioika lagun gaudela lanposturik gabe. Nafarroan 56.000 baino gehiago. Egunak, asteak, hilabeteak aurrera doazen inean, gero eta gehiago gara lanik ez eta gutxiengo baldintza duinetan bizitzeko zailtasunak ditugunak. Urterik urte, gobernu ezberdinek hartzen ari diren erabakiekin krisi ekonomikoan sakontzen ari dira. Konstituzio erreformek, dekretu txarrek, oinarrizko legeek, murrizketek eta erreforma ezberdinek helburu bakarra daukate. Aberatsak gero eta botere eta diru gehiago eskuratzea langileen pobretze orokorraren. Langabezi masibo, eskubideen galera eta zerbitzu publikoen murrizketan bitartez. Neurri hauek gainera ere guztiz antidemokratikoaz burutzen ari dira. Inposaketak erabiliz. Inposaketa delako modu bakarra herritarren kontrako eraso hauek burutu ahal izateko. Gizartearen lehentasuna langabeziari aurre egitea da. Horregatik, entzun gaitzatela eskatzen dugu. Ez dakitela zer egin, erantzuna emango diegu. Lanaren banaketa. Premiazkoa da benetan, enpleguaren banaketa eta sektoretan enplegu berriak sortzea. Enplegua banatu egin behar da eta horretarako lanaldia murriztu behar da. Egin ditzagun lanordu gutxiago, guztiok lan egiteko. Egin ditzagun lanordu gutxiago etxetik kanpora eta egin ditzagun denok lanordu gehiago etxian. Garaia baita, tradizioz emakumen ardurapean egon izan diren etxeko lanak eta zaintzak banatzeko ere. Gobernuak langilegoaren aurka gobernatzeu. Gobernuak lan erreforma bat egin zuen kaleratzeak erraztu eta merkeagotzeko. Gobernuak milaka langile hitzarmenik gabe utziko dituen negoziazio kolektiboa aldatu zuen. Gobernuak pentsioen erreforma bat egin zuen, baina kontuz datorkigunarekin. Beste bat prestatzen ari da. Pentsiorik gabe utzi nahi gaituzte. Kotizazio urteak igotzen dituzte erretiro pentsioaren eskubidea izateko eta gainera pentsioen kalkulua egiteko ere. Urte kopurua igotzen duten nahiko urte kotizatu dituztenei pentsio txikiagoa ordaintzeko. Eta gaur dena Euskal Herriko gaurko instituzioek onartzen dute, eta Espainiako gobernuaren menpe murgiltzen ari dira. Gobernuak biltzeko, manifestatzeko eta greba egiteko eskubidea murriztu dizkigu. Erasotu eta itu egiten gaitu polizia, isun eta aipaketen bidez, kartzelatzeko eskaerak eta guzti. Gobernuak legeren aurrean inoiz egon ote den eta zalantzan jartzen dugun. Berdintasuna guztiz desoztatzeko tasa judizialak ezarri ditu. Bitartean, langilegoa erreakzio ultraliberal hauek jasaten ari gara eta botere politikoaren inguruan edatu den ustelkeria egunerokotasunean ikusten ari gara. Guzti honengatik maiatzaren bata ez da beste egun bat. Maiatzaren bata aldarrikapenerako eta borrokarako eguna da. Eta eskatzen deguna hau da. Gizartearen baliabide publikoak zor publikoa ordaintzeko edota bankari laguntzeko erabili ordez pertsonei babesa emateko erabili ditzaten. Langabezia jasaten ari diren pertsonek oinarrizko beharretarako lain izan dezaten. Gizarte bazterkeria ekiditzeko oinarrizko errentaren alde egin dezaten. Lanaldia murriztearen alde langabezian dauden pertsonek duintasunez bizitzeko lanpostuak izan ditzaten. Enplegua eta aberastasuna banatzearen alde. Euskal Herriko instituzioek estatutik inposatu nahi dituzten neurriak ez aplikatzeko, defizit publikoaren mugak ez onartzeko, eta iniziatiba har dezatela Euskal Herria bizi eta lan egiten duten pertsona guztiek bizi baldintza duinak izan ditzaten. Enplego duin kalitateko zerbitzu publiko unibertsal eta prestazio sozial egokiak izan ditzaten. Sistema berri bat pertsona guztien aukera berdintasunean oinarritua eta lan produktibo eta erreproduktiboaren arteko egungo dikotomia gaindituko duena. Beharrezkoa da denok batera mobiliza gaitezen, beldurra gainditzeko, gu zapaltzeko eta isilarazteko daukaten arma bakarra beldurra baita. Gora maiatzaren lehena! Gora maiatzaren lehena! Gora Euskal Herriko langileria! Gora!